الإمام البغوي الشافعي anatuonesha kwamba kuna tofauti baina ya shukurani, kushukuru na kuhimidi. Anasema al-Imam al-Baghawi kwenye Maalim at-Tanzil, walhamdu yakunu bima'na ash-shukri 'ala an-ni'ma. Alhamdu huwa kwa maana ya kushukuru juu ya neema. Kuna neema fulani unasema alhamdulillah, ni shukurani umesema hiyo, lakini kwenye neema. Shukurani unaposhukuru kwenye neema kwa kusema alhamdulillah, huwa alhamdulillah imebeba maana ya kushukuru kwenye neema. Lakini pia alhamdu huwa kwa maana ya kumsifu, kumsifia kwa yale mambo aliyokuwa nayo yaliyo mazuri, sio kwa neema aliyokupa, kwa mambo fulani mazuri yuko nayo fulani. Kwa kule kumsifu kwako kwa mazuri ya mambo aliyokuwa nayo, sio neema aliyokupa. Neema aliyokupa ukisema alhamdulillah, tunasema umeshukuru. Lakini ukisema namhimidi fulani, lakini umemhimidi sio kwa neema aliyokupa, kwa mazuri tu aliyokuwa nayo, hilo huitwa thanaon, kumsifu kwa mazuri aliyokuwa nayo, sio kushukuru. Kushukuru huwa kwenye neema. Sio, unanielewa au nimewasokota sokota kidogo? Narudia, al-Imamu al-Baghawi rahimahullah anasema walhamdu yakunu bima'na shukri 'ala an-ni'ma. Hamdu ni kushukuru, lakini kushukuru kwa kuhimidi huwa ni shukurani, lakini kwa neema uliyoipata. Mfano, Abu nani Abdul Latif kunia yako au huna? Abu Manal, Abu Manal Abdul Latif, tujalie amenipa hii chupa ya maji hapa, maji ya kunywa masafi, sio? Wakati gani naweza nikatumia neno alhamdu katika sehemu ambazo naweza kutumia neno hamdu? Ni kwa kumshukuru mtu kwa neema aliyonipa. Kwa hiyo sitosema alhamdu li Abdul Latif, nitasema hamidtu Abdul Latif, nimemhimidi Abdul Latif kwa maji aliyonipa. Hapa himdi yangu itakuwa ina maana ya shukurani, nimemshukuru. Tumeelewa vizuri hapo? Tumeelewa? Nani hajaelewa? Kabla sijasonga mbele, sote tumeelewa. Haya, lakini kama yeye ana mambo yake mazuri mazuri, mfano ana ilmu, nikamshukuru kwa jitihada zake alizokuwa nazo, ilmu yake ambayo hajanipa mimi, ninapomshukuru kwa kutumia alhamdu, basi himdi yangu kwake kwa kile alichokuwa nacho yeye mwenyewe ambacho hakijafika kwangu, huwa ni thanaun, ni kumsifia. Ndio hapa anasema wayakunu bima'na thanai alayhi, na neno hilo hilo la himd huwa ni kwa maana ya kumsifu, bima fihi min alkhisali alhamida, kwa yale mambo mazuri aliyokuwa nayo yeye. Anawahi msikitini jamaa, ana swali salatu alfajri, ana adabu, yuqalu, husemwa kilugha, hamidtu fulanan ala ma asda ilayya min ni'ma, nimemhimidi mimi fulani kwa neema aliyonipa. Ndio ile inakuwa kwa maana ya shukurani. neema kama vile kunipa maji, kanipa simu, kanipa nguo. Wahamituhu ala ilmihi wa shajaatihi, nimemhimidi bwana fulani kwa ilmu yake na ushujaa wake. Ushujaa wake kanipa mimi, elimu yake kanipa mimi? Hapana. Shukurani haiwi ila kwenye neema. Kanipa maji, nimemhimidi huyu kwa maana nimemshukuru kwenye neema aliyonipa. Kwa hiyo walhamdu aamu mina shukri, na hamdu ni pana zaidi kuliko kushukuru. Kuhimidi ni kupana zaidi kuliko kushukuru. Nani ataelewa hapa? Kwa nini kuhimidi kumekuwa ni kupana zaidi kuliko kushukuru? Kwa sababu kushukuru hakui ila kwa neema uliopewa na fulani, ama kumhimidi kunakuwa kwenye neema na kinyume na neema. Ana mazuri yake kabaki nayo, namhimidi, namhimidi kwa kunipa chupa ya chai nikanywa, nimemhimidi kwa maana nimemshukuru. Kwa hiyo shukurani, kushukuru, namshukuru huyu, namhimidi huyu. Kuhimidi ni kupana zaidi, kwa kuwa kumeingia huku na huku. Kushukuru kumeingia huku peke yake, hakuingia na huku. Umeelewa? Nani hajaelewa bado? Aba intisar, umeelewa haya? Tukisema kuhimidi ni kupana zaidi kuliko kushukuru, tunamaanisha nini? Kwenye kushukuru ni kwa aliyekupa neema yoyote ile. Kwenye kuhimidi ni kwa aliyekupa kitu neema yoyote. Unasema nimemhimidi fulani, lakini pia himdi hapo ina maana ya kushukuru. Lakini pia himdi inaingia kumhimidi ambaye ana sifa zake nzuri. Tumeelewana vizuri hapa? Yaani kwa nini wanayasema haya, mtaelewa huko mbele. Kwa hiyo tukisema alhamdulillah, sifa zote njema anastahiki Allah. Yaani tumemshukuru Allah kwa aliyotupa. Sisi tuna siha, si ndio? Tuna afya, sio? Tuna salama, sio? Tuna dini ya haki, sio? Tumemshukuru Allah kwa aliyotupa. Lakini tumemshukuru Allah kwa mazuri yake. Yote ya Allah ni mazuri. Pia tumshukuru na tunamhimidi kwa yale mazuri yake. Ana uzuri wa matendo yake, matendo yake yote ni mazuri subhanahu wa ta'ala. Ana uzuri wa majina yake, tumhimidi kwa uzuri wa majina yake, majina yake yote ni mazuri sana. Walillahi alasma'u alhusna. Ndipo pale kanuni inasema juu ya himdi na kushukuru, fa kullu hamidin shakirun wa laysa kullu shakirin hamid. Kila mwenye kuhimidi ameshukuru huyo, lakini si kila mwenye kushukuru amehimidi. Kila muumini ni muislamu, lakini si kila muislamu muumini. Kila anayehimidi ameshukuru, lakini si kila aliyeshukuru amehimidi. Dhahir, kila muumini ni muislamu, lakini si kila muislamu ni muumini. Nasidi kuwa sokota, nazidi kuelewa. Alhamdulillah, kila mu'min ni muislamu, kwa kuwa waumini ni waislamu, lakini si kila muislamu ni mu'min. Kuna waislamu wanafiq, kwa hiyo si kila muislamu ni muumini, sababu kwenye waislamu kuna wanafiki. Lakini kila mu'min ni muislamu lazima. Hawi mu'min kama hakutoka kwenye Uislamu. Lakini si kila muislamu ni muumini, kwa kuwa wapo katika waislamu wanafiq, fi darki al-asfali minan nar. Kwa hiyo kila aliyehimidi ameshukuru, kwa kuwa himdi ni kumhimidi unayemhimidi kwa mema aliyonayo yeye mwenyewe, lakini pia kuhimidi ni kumshukuru aliyekupa neema, umemhimidi kwa maana umemshukuru. Lakini si kila aliyeshukuru amehimidi. Aliyeshukuru amemhimidi aliyempa neema, lakini yule ambaye kwamba ana mazuri yake tu yakabakia kwake, hajafanyaje? Hajamhimidi. yeye akihimidi ni pale anapotoa shukurani, kwa kuwa shukurani inaishia kwenye hilo, lakini himdi inaingia kwenye shukurani na inaingia kwenye kumhimidi, kumshukuru mtu kwa aliyokuwa nayo hata kama hakukupa chochote. Kwa hiyo tukisema alhamdulillahi, sifa zote njema, himdi hiyo imebeba ndani yake shukurani, kwa maana namshukuru Allah kwa kipi? Kwa kipi? Kwa neema alizonipa. Lakini pia namhimidi Allah kwa yapi? Kwa mazuri yake. Dhahiri eh? Haya, tutoe mfano. Tumesema alhamdu ina maana gani? Imebeba vitu vingapi? Viwili. Kumshukuru Allah juu ya neema zake kwa waja wake alizowapa, sio? Ambayo hapa himdi inakuwa kwa maana ya kumshukuru, shukurani. Anashukuriwaje kwa ihsani na neema kwa waja wake? Ahlul ilmu wanasema hivi: أما حمده على إحسانه إلى عباده أما كلكم حمدي كواك الله وما أنا يكم شكور كواكوا فني إحساني وجواك هلو نكو سباب النعمة موجبة لحمد المنعم نعمة يويوتي أليكو نيومجا inawajibisha hiyo neema kushukuriwa na kuhimidiwa aliyeneemesha. Kila neema utakayokuwa nayo au kila neema itakayomfika mja, inawajibisha hiyo neema ahimidiwe aliyeileta, anaitwa al-mun'im, mneemeshaji. Na hili lafahamika kwamba neema zote zatoka kwa nani? Kwa Allah Subhanahu wa ta'ala. Kuna dalili kwenye Qur'an? Naam. Nani atasema dalili? Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Hamna nyinyi chochote katika neema mlizokuwa nazo za dhahiri au zile zilizofichikamana, ila zote zatoka kwa Allah. Haya ni maneno yake katika suratul Nahl aya 53. Neema yote umejaliwa, umeoa, ni neema hiyo. Jukumu zako anatamani aoe, lakini hajapata asbabi za kuolea. Una maarifa, una ilmu, umepasi, neema hiyo. Yule aliye disco, aliyefeli, alitamani na yeye apasi, neema hiyo. Umekula milo mitatu na vinywaji juu, neema hiyo. Kuna mwenzako mmoja na utafuta. Ma bikum min ni'matin fa min Allah. Na aina hii ya kushukuriwa Allah kwa neema zake ni aina ambayo yashuhudiwa kwa viumbe wote kwamba wanamhimidi Mola wao kwa neema alizowapa. Viumbe wote wema wao wanashukuru kwa Mola wao, mpaka waovu huonekana wakamshukuru Mola wao. Waumini wanamshukuru Mola wao, mpaka makafiri, kutokamana na vipawa vyake na upanafu wa vipawa na ukarimu wa neema zake na uzuri wa anayoyafanya na uzuri wa kuwakirimu kwake waja wake na upanafu wa huruma zake kwao na upole wake na kule kuwaitika kwao maombi, hasa wale watu waliobanwa wakazongwa na shida, kuwatatulia matatizo, wanamuomba. Iliingia korona hapa, watu wakawa na kunuti, watu wanaomba dua. Ilipoondoka hakuna waliomshukuru Allah. Wapo, alhamdulillah, janga limetuondokea, hatukuwa tukitembea kwa raha, tukikaa kwa amani, alhamdulillah. Hili huonekana kwa viumbe wake, wema na wabaya, waumini na wasiokuwa wao. Bali katika neema zake ambazo hushukuriwa alizowapa waja wake ni kule kuwaanza waja wake kwa kuwapa neema kabla ya wao kumuomba. Si kila aliyepata neema fulani kamuomba Mola wake, si kila aliyepata neema kaomba, hapana. Kwa hiyo tuwashangaa wale ambao huandika kwenye magari yao, kesheni mkiomba. Kwa nini ulikesha? Wewe uliandika hivyo ulikesha kwamba kuanzia magharibi mpaka majogoo waomba tu? Mwongo mkubwa wewe. Yeye Allah ndiye ameanza kukupa tu kabla ya kumuomba, bali amekupa pasina kwamba wewe unastahiki. Nani kakwambia wewe unastahiki upewe hicho? Kwa hiyo kakupa bila istihqaq. Amekuanza kukupa neema kwa mujarradi wa fadhila zake tu na ukarimu wake na ihsani zake. Kadhalika anashukuriwa na anahimidiwa kwa kuwaondoshea walimwengu wake mabalaa na mitihani na matatizo, baada ya kuwa sababu zake mitihani hiyo zimeshafungamanika, zimeshapatikana sababu za watu kuingia katika misukosuko na mitihani, anawaondoshea. Utasikia nchi fulani ilikaribia kupigana vita, lakini mara vita vile vimepeperuka. Sehemu fulani imekaribia kuingiwa na majanga fulani, mara wasikia kwamba lile jambo halikuwa tena. Anawaondoshea, anashukuriwa subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo anahimidiwa na anashukuriwa kwa aliyowafanyia waja wake, anahimidiwa kwa Uislamu. Sisi tunamhimidi kwa Uislamu waliotupa, tunasema alhamdulillah alladhi hadana lihadha, ndio hivyo. Sifa zote njema anastahiki Allah, twamshukuru aliyetuongoza kunako hili. Wama kunna linahtadia, na wala sisi hatukuwa ni wenye kuongoka lau kama tungeliachiwa kwa nafsi zetu. Laula an hadana Allah, lau kama si Allah yeye mwenyewe kutuongoza. Wajuaje wewe ungekuwa ni padre moja kubwa sana wewe? Wajuaje kama wewe ungekuwa ni askofu moja kubwa sana? Hadaka Allahu lilislam, aliyekuongoza kuna kwa Uislamu ni Allah. Sisi tunasema alhamdulillah, sifa zote njema anastahiki Allah. Huenda ungekuwa ni mpagani wewe. Kwa hiyo anahimidiwa kwa Uislamu, anahimidiwa kwa imani alizotupa walilahi alhamdu, anahimidiwa kwa Qur'an, anahimidiwa kwa familia anazotupa wake na watoto, anahimidiwa kwa mali anazotupa, anahimidiwa kwa afya anazotupa. Lahul hamdu bi kulli ni'ma, ana kila sifa njema ashukuriwe subhana kwa kila neema aliyowaneemesha waja wake, iwe ni ya zamani au mpya, iwe ya mtu binafsi au ya watu wengi, iwe ya siri au ya dhahir. Hii ni himd kwa ihsani alizowapa waja wake, kwa neema alizowapa waja wake. Anashukuriwa kwa hili, tunamhimidi yeye, kwa maana tunamshukuru kwa kutupa haya. Alafu anahimidiwa kwa yale mazuri yake, kama tulivyozungumza mwanzo, twamhimidi kwa majina mazuri aliyokuwa nayo. Katupa majina hayo, hajatupa majina yake mwenyewe, na hashirikiani na yoyote katika majina yake. Sasa tumshukuru, naam, tumshukuru kwa majina yake mazuri. Tena sio mazuri tu, ni mazuri sana, kama alivyosema mwenyewe kwenye Qur'an, walillahi alasma'u alhusna, Allah ana majina mazuri sana, ndio maana alhusna, fad'uhu biha, bas muombeni kupitia majina yake hayo mazuri sana. Tumshukuru, kwa maana tumhimidi, sisi tumhimidi, tumsifu kwamba yeye ana majina yaliyokuwa mazuri sana, bali twamsifu na tunamhimidi kwa sifa zake zilizokuwa za juu ambazo hazifanani na sifa za chochote. Ndio maana yeye mwenyewe kwa mazuri aliyokuwa nayo amejishukuru na amejihimidi. Utakuta amejihimidi yeye mwenyewe subhanahu wa ta'ala kwa kuwa ni mpweke katika kuabudiwa, kajishukuru katika hilo. Utakuta pia amejihimidi nafsi yake juu ya ukamilifu wa majina yake na utukufu wa sifa zake, kajihimidi. Amehimidi nafsi yake juu ya kwamba yeye yuko mbali na wala haitakikani kwake yeye kuwa na mtoto, amejihimidi juu ya hilo kwamba yeye hana mtoto, bali amejihimidi kwamba yeye hana msaidizi yeyote katika udhalili. Akasema wa qulil hamdulillah alladhi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu sharikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun min adh-dhulli wa kabbirhu takbira. Wa qul, sema Muhammad, alhamdulillahi, sifa zote njema anastahiki Allah ambaye ana ukamilifu na sifa zote zilizokuwa nzuri. Alladhi lam yattakhidh walada, ambaye hana mtoto. Kwa hiyo kajihimidi kwa kuwa hana mtoto, amejihimidi hana mtoto. Kwa nini? Kwa sababu mwenye mtoto ana malengo na mtoto, katika malengo yake aje amsaidie anapokuwa amezeeka, aje amsaidie anapokuwa amezeeka, katika malengo hayo. Na ndio maana ambaye hajapata mtoto huwa katika hali mbaya, kweli si kweli? Lakini mwenye mtoto anamhimidi Mola wake kwamba ana mtoto, na atajitahidi amfundishe kazi, amfundishe shughuli zake, msomeshe, na anakuwa juu mzazi. Kwa nini utaki kusoma? Kule kuwa juu sio kwamba huyu mtoto hataki kujiondosha ujinga, lakini pia katika yake anayoyadhamiria, sasa itakuwaje wewe, mimi ninapokuja kuwa mtu mzima huna kazi wewe muda huo, wala huna bazi? Mzazi anakuja juu, atakamwona mtoto wake amesoma, amepata shughuli, ili hata kama yeye atakapokuja kuwa amekwama, atakayemkwamua nani? Mtoto wake. Na ndio maana akionwa kwamba mtu mzima fulani anaombaomba na kadha kadha, cha kwanza watu kujiuliza, wako wapi watoto wake huyu? Kwa kuwa ndio watu ambao wakaribu naye zaidi ya kumsaidia mzazi wao kuliko mtu mwingine. Wamba iko wapi damu yake huyu mzee? Sasa Mola hana shida ya mtoto, hakuzaa wala hakuzaliwa. Kwa hiyo kwa kuwa hana mtoto akajihimidi nafsi yake, alladhi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu sharikun fil mulk, na sifa zote njema anastahiki Allah kwa mazuri yake mengine aliyokuwa nayo. Yapi? Hana mshirika katika ufalme wake, yuko peke yake, hana mshirika mbinguni wala hana mshirika ardhini, hana mshirika mbinguni wala ardhini, yuko peke yake subhanahu wa ta'ala. Yeye ndiye Mola muabudiwa mbinguni na ndiye yeye Mola muabudiwa ardhini. Sifa zote njema anastahiki huyu ambaye hana mshirika katika ufalme. Wala lam yakul lahu waliyyun min adh-dhulli, na wala hana wali msaidizi kutokamana na udhalili. Kwa maana hamfanyi yeyote katika viumbe wake kwamba ni kipenzi chake kwa lengo la aje amtie nguvu na amnusuru, hana wali wa hayo, kwani yeye Allah al-Ghaniyul Hamid ndiye mkwasi mwingi wa kuhimidiwa, asiyemhitajia yeyote katika viumbe wake, si ardhini wala si mbinguni. Na ukiona sehemu kwamba wako watu kawafanya ni mawalii wake, basi amewafanya kuwa ni mawalii wake, vipenzi vyake, lengo lake ni kutaka kuwasaidia. Hiyo ni ihsani tu yake yeye kwa wao na kuwahurumia. ndipo pale aliposema Allahu waliyul ladina amanu, Allah ni kipenzi cha wale walioamini. Yukhrijuhum minadh-dhulumati ila an-nur, anawasaidia tu, anawatoa katika giza kuwapeleka katika nuru. Kwa hiyo aliyowafanya kuwa ni vipenzi wake sio kwa sababu kwamba hawa waje wamsaidie wamtie nguvu, la, hiyo ni ihsani tu kuwafanya wao ni vipenzi wake. Lengo lake kuu ni kutaka kuwafanyia wema, awatoe katika giza wapeleke katika nuru, kama ilivyosema aya ya suratul Baqara, yukhrijuhum minadh-dhulumati ila an-nur. Walladhina kafaru, na wale makafiri, awliyauhum at-taghut, vipenzi vyao ni matawuti na mashetani. Yukhrijunahum minan nuri ila adh-dhulumat, kazi yao ni kuwatoa kwenye nuru na mwangaza kuwapeleka kwenye giza. Naam, sema alhamdulillah mwenye mazuri haya, alladhi lam yattakhidh walada walam yakun lahu sharikun fil mulk walam yakun lahu waliyun min adh-dhul, si hilo tu, wakabbirhu takbira, mu'adhimishe huyo, mtukuze, hali ya kumtukuza. Pia amejishukuru na amejihimidi juu ya utukufu wake aliokuwa nao. Utukufu wake ni katika mazuri yake, sisi tumshukuru kwa mazuri yake aliyokuwa nayo. Anasemaje Mola al-Karim katika suratul Jathiya 36-37, falillahil hamdu rabbis samawati wa rabbil ardi rabbil alamin walahu al-kibriya fis samawati wal ard wa huwa al-azizul hakim, basi sifa zote njema anastahiki Allah rabbis samawati, mola mlezi wa mbingu saba, wa rabbil ard, mola mlezi wa ardhi saba, rabbil alamin, bali mola mlezi wa walimwengu wote, walahu al-kibriya, na anao usultani, kama alivyosema Mujahid ibn Jabr, walahu al-kibriya, na anao usultani, utawala, walahu al-kibriya, na anao ubwana na ukubwa, al-azama, vyote vilivyopo mbinguni na ardhini vyanyenyekea kwake, fi samawati wal ardh, vya mbinguni na vya ardhini, wa huwa al-azizul hakim, na yeye ndiye mwenye nguvu mwingi wa hikma, subhanahu wa ta'ala. Kwa tunamhimidi pia kwa mazuri haya. Nini? Ana al-azama wal-kibriya, utukufu na usultani, mbinguni na ardhi. Hakiwi ila kitakacho yeye. Ma sha Allahu kana, akitakacho Allah huwa, wa ma lam yasha, na asichokitaka lam yakun, hakiwi. Tukufu huyu mwenye sultani fi samawati wal ardh. Kwa tunamhimidi kwa uzuri huu waliokuwa nao. Dhahiri hiyo ndiyo maana ya alhamdulillahi, sifa zote njema anastahiki Allah, kwa maana shukurani zote tuashukuriwa Allah, ashukuriwa Allah kwa kila neema ya dhahiri na ya siri, na anahimidiwa kwa mazuri yote aliyokuwa nayo subhanahu wa ta'ala. Alafu rabbil alamin, tafsiri hii kuanzia hapa tukuja kuisoma katika darasa litakalofuata. Wa billahi tawfiq, alhamdulillahi rabbil alamin. Adhini muadhin, kisha baada al adhana tuangalie kama kutakuwa na maswali mawili matatu, alafu tusali. Katika mapote haya kuna hili pote la Mu'tazila, moja katika misingi yao ulisema kwamba wanasema kituo baina ya vituo viwili, ambapo wanamaanisha kwamba anayetenda dhambi kubwa si muumini wala si kafiri hapa duniani. Hapa swali lilikuwa ni kwamba kauli sahihi ya Ahlus Sunna wal Jamaa kuhusiana na hili ikoje? Tayy, swali zuri. Mu'tazila katika misingi yao mitano, ha, misingi yao katika misingi yao mitano, anna murtakiba alkabira la kafir wala mu'min, mtenda madhambi makubwa, mzinzi, mwizi, jambazi, levi, mlariba, mcheza kamari, hawa wote ni watenda madhambi makubwa. Kwa mujibu wa misingi yao mitano, Mu'tazila, kina Wasil bin Ata na kina Amru bin Ubaid, wanaonelea kwamba si mu'min hapa duniani wala si kafir. Yuko wapi? Yuko katikat. Tukimtazama kwenye genge la waumini hayupo, hayupo kule. Tukimtazama kwenye genge la makafiri kule pia hayupo. Yuko wapi? Yuko hapo katikati hapo. Ila siku ya kiyama akifa, yuhalladu fi nnar, atakaa milele kwenye moto wa jahannam. Ndio msingi wao. Ama ahlu sunnati wal jamaa wamekwenda kinyume na al-mu'tazila. Ahlu sunnati wal jamaa wanaitakidi kwamba murtakib al-kabira, mtenda dhambi kubwa. Ima wanasema hivi, mu'minun biimanihi, ni mu'mini kwa imani yake aliyokuwa nayo, hata kama kaiba lakini ana imani yake huyo, ana la ilaha illa Allah yake kwenye moyo, ana Muhammadun Rasulullah. Kwa hiyo ni mu'min biimanihi, ni mu'min kwa imani yake aliyokuwa nayo. Kafirun bikabiratihi, kafiri kwa lile dhambi lake alilolitenda tu. Au wanamwita mu'minun naqisul iman, ni mu'mini huyu mpungufu wa imani, imani yake imempungua, ila haijamuondoka yote, kapungukiwa sehemu ya imani, ndio maana kaiba, kapungukiwa sehemu ya imani, ndio maana akadanganya, kapungukiwa na sehemu ya imani, ndio maana katapeli. Kwa hiyo mu'minun naqisul iman, ni mu'min lakini mpungufu wa imani. Siku ya kiyama akifa, mamzingatiaje huyu nyinyi ahlu sunna wal jamaa? Ahlu sunna wal jamaa wanasema akifa huyu hajatubu madhambi yake hapa duniani, hakutubia juu ya kosa lake lile ambalo amelifanya, atakuwa ni tahta al-mashia, chini ya matakwa na matashi ya Allah, amchome kwenye jahannam au amuingize peponi muda wa kuwa hajafanya ushirikina. Ima amsamehe bure au amuadhibu kwa mujibu wa kosa lake ambalo amelitenda duniani la kuiba, kisha akishatumikia adhabu yake hiyo atolewe kwenye jahannam, aingizwe katika pepo muda wa kuwa hajakufa na ushirikina, yani hajawahi kufanya shirki ulimwenguni, na kama alifanya shirki alitubia madhambi yake ya ushirikina kabla ya kufa, alafu akaiba hakutubu juu ya kosa lake la wizi akafa hivyo hivyo, huyu ndiye ambaye tunasema yuko tahta al-mashia, chini ya matashi na matakwa ya Allah. Tuna dalili katika hilo kwenye Qur'an? Naam, tunayo aya kwenye Qur'an, aya mbili katika suratu Nisa, inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, hakika Allah hasamehi dhambi la kushirikishwa. Mshirikina kifa hajatubu, huyu milele kwenye moto wa jahannam, hata kama anaswali, hata kama anafunga, hata kama anahiji, hata kama atapewa jina la Kiislamu Abdullah, lakini alifanya shirki alafu hakutubu juu ya shirki yake akafa mshirikina, Allah anasema hamsamehi aliyemshirikisha. Wayaghfiru ma duna dhalika liman yasha, na husamehe Allah wengine wenye madhambi chini ya madhambi ya ushirikina. Zinaa kidaraja iko chini ya ushirikina, utapeli, unyang'anyi uko chini ya ushirikina, madhambi yote yako chini ya shirki. Maanake shirki ni dhambi moja kubwa sana aliloasiwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yani bora jambazi, bora mwizi, bora tapeli, bora cha pombe, bora hao wote, bora hao. Tuseme ukisema bora kwamba yafaa kulewa, yafaa haram, na dhambi zake zipo na adhabu zake. Lakini ukilinganisha na ushirikina, basi shirki iko juu ya madhambi yote unayoyajua. Iko juu shirki. Iko juu ya dhambi la kubaka mbuzi. Lakini kikwetu huku mtu akibaka mbuzi na mtu kaingia kwenye kibanda cha mganga, nani anaonekana na nafuu? Usikaingia tu kwa mtaalamu, wewe mbaka mbuzi wewe. Kubaka mbuzi ni dhambi baya chafu kwenye vifua vya watu na macho yao. Lakini tukiliangalia kisharia, shirki iko juu. Shirki iko juu kuliko kuua. Yani bora aliyeua, pamoja kwamba kuua si kuzuri, haramu, lakini tukiliangalia dhambi la kuua na dhambi la shirki, basi shirki iko juu ya kuua. Shirki iko juu ya riba. Shirki ndiyo dhambi pekee ambalo ukilitenda la kuangushia matendo yako mema yote uliyoyatenda. Yaani wewe kama ulikuwa umebaleghe kuanzia miaka 15, 16 ndio baleghe yako imekupata, kwamba tayari unaanza kuandikiwa mema na mabaya Kiislamu. Ukaja ukafanya shirki, ukaenda kwa mpiga ramli, au ukaenda kwenye majitambiko ya mila yenu huko na kabila lenu, ukaenda ukatambika kwenye makaburi, ukagaragara, ukalia, ukawaomba wafu badala ya Allah, alafu una ibada za swala na saumu za miaka 25 au 30, alafu ukafanya shirki, basi hiyo shirki imeangusha amali za miaka 30 yako yote. Lakini wizi hauangushi hicho, unyang'anyi hauangushi hayo. Mbona hatari ya ushirikina? Hii ni aya ya Allah kwenye Qur'an. Alafu tazama jamii yetu na ushirikina. Ikiwa utamkuta labda imamu ana matambiko, ni mtu wa shirki, ni mtu kwenda kuchinja makaburini, imamu vipi wasioswali? Yaani angalia hiyo jamii yetu, watu wanavyoendekeza ushirikina. Kitu kidogo tu, mtu kaumwa kaumwa, kaenda hospitali mbili tatu, akaambiwa hana tatizo, basi watu watakimbia wapi sasa? Kwa wataalamu wenyewe wanaoita wataalamu. Tuneni kwa wataalamu wakaangaliwe, si bure. Tumekwenda hospitali kubwa kubwa tatu, hajaonekana na tatizo lolote. Si bure, kuna jambo hapa. Ndio wanakibizana kwa wataalamu, kumbe wanakwenda kuvua Uislamu wao. Mganga tumekuja, tumehangaika bara na pwani, mashariki na magharibi, hatujui tatizo lake, hebu tuangalizie. Ni kudura ya mwenyewe Mungu au kuna mkono wa mtu? Angalia haya maneno peke yake yamehakukaa vizuri. Ni kudura ya mwenyewe Mungu au kuna mkono wa mtu? Yaani kuna mambo ambayo Mwenyezi Mungu pia hayawezi, sio kudura yake haya yaliyompata, kuna mkono wa mtu umezidi kudura ya Mungu. Shirki ya maneno kwanza, kabla ya shirki utakaofanyiwa kupigia ramli. Atayemwendea mpiga ramli au kuhani akamuuliza masala, akamsadikisha kwa atakayopewa habari kwamba sawa, nakubali, nimekubali au unayosema, hivyo hivyo hivyo ulivyosema mganga Tawire, ni kweli tunaye hapo mtaani mtu huyo mrefu mrefu mweusi, tunaye. Waganga wachonganishi, fitina waganga wachonganishi. Kuna mtaa ambao hauna mtu mrefu mweusi? Hakuna mtaa wenye mtu mrefu mweusi? Si tunao kina Ngosha huko na kina nani? Kwa hiyo nakutia kwenye dhambi ya dhana, kumdhania mtu, lakini pia imekutia kwenye dhambi ya shirka. Wewe ukifa hujatubu juu ya hayo uliyoyafanya, umekufa kafiri, na siku ya kiyama utaingia motoni milele hata kama unasali. Waganga wa kienyeji waongo wakubwa, wanajimu wote waongo. Mtume anasema sallallahu alaihi wasallam, kadhaba almunajimuna walau sadaku, wanajimu wote waongo hata kama watapatia. Kutokea mnajimu wakapatia, kwa hiyo hata siku akapatia muongo huyo, kwa maana hafai kufuatwa. Shirki dhambi kubwa kabisa. Shirki maana yake ni taswiyatu almakhluq bilkhaliq, kumweka daraja sawa kiumbe na muumba, kwamba muumba yeye anajua yote yaliyofichikamana, alafu kiumbwa nacho eti chajua yote yaliyofichikamana. Hebu nitazamie gari yangu iliyoibiwa iko wapi? Ghaibu hii anayejua Allah, haijui huyu kahin kuhani huyu, achora chora apige pige mistari. Gari yako naiona haijavuka nje wa mkoa wa Dar es Salaam, iko hapa hapa mjini, naiona ipo. Baada wakati iweza kuoneshwa picha kabisa, naona hii, umeiona hiyo hapo, hiyo hapo gari yako ipo. Haya, hii kweli bwana, hii kweli. Umeshatiwa kiini macho, shetani kamsaidia yule, umemsadikisha, na ndilo analolitaka shetani, umsadikishe tu. Alafu baada ya hapo unapewa mambo yasiyowezekana uyalete. Tuletee mnyama mwenye miguu sita, kama huna basi thamani yake milioni mbili. Tuletee vumbi la gari gani, sijui debe mbili, vumbi la basi fulani debe mbili. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.